to jest. Słuchaj, jestem pod blokiem, możesz schodzić już na dół. Tylko weź i uważaj na cholernych sąsiadów. Rozliczymy się później, bo nie śmierdzi mi forsa. Wciągasz to i już czujesz, jak drętwieją ci dziąsła. Resztę zostaw na potem, możesz kumplom posypać. To jest najlepszy towar, bracie, nie jakaś lipa. Słuchaj, jakby ktoś pytał, no to do mnie go skieruj. Chyba jeszcze przez tydzień nie wymienię numeru. U mnie każdy to bierze, po tym czuję się lepiej. Dla pewności samarkę lepiej schowaj w skarpetę. Weter rzucam to gówno i nie pękam jak kondom. Jeśli chcesz, no to ciebie także mogę w to wciągnąć. Powiedz ziomkom, niech dzwonią, dziś pomogę każdemu. Jeżdżę wszędzie, to dla mnie nie stanowi problemu. Czemu patrzysz tak dziwnie? Chyba nie masz tych lęków. Bracie, bierz to po prostu i już za nic nie dziękuj. Nie bierz tego dosłownie, ale jest mi to bliskie. Znów dostarczam najlepszy towar bez zanieczyszczeń. Wjeżdżam rzutem na taśmę, masz gwarancję, człowieku, że przez tydzień nie zaśnie. Nie wiesz tego dosłownie, ale jest mi to bliskie. Znów dostarczam najlepszy towar bez zanieczyszczeń. Wjeżdżam rzutem na taśmę, masz gwarancję, człowieku, że przez tydzień nie zaśnie. Znowu dzwoni telefon, znowu klient pospiesza. Tak to działa, bo w końcu z niczym tego nie mieszam. Biorę kilka samarek, lecę do ciebie w dresa. Mam to gówno, którego nie przepisze ci lekarz. Może weź tego więcej, to jest niegłupi pomysł. Obiecuję, spróbujesz, będziesz zadowolony. W moich stronach tak robią, ja nie wciskam ci gówna. Masz tu towar, którego z niczym już nie porównasz. Rano wbijam do studia, po południu dzwoń śmiało. O mój Boże, że widzę po oczach, że cię wyrwało. Całość dzielę na porcje i sprzedaję w detalu. Nie miej tego za złe, ale wciągam cię w nauk. Paru gości to pali, reszta po prostu wciąga. Takie czasy, naprawdę bracie, tak to wygląda. Poproś ziomka o kartę, przyszedł czas by posypać. Po całości, najlepiej po przekątnej stolika. Nie bierz tego dosłownie, ale jest mi to bliskie. Znów dostarczam najlepszy towar bez zanieczyszczeń. Wjeżdżam rzutem na taśmę, masz gwarancję, człowieku, że przez tydzień nie zaśnie. Nie wiesz tego dosłownie, ale jest mi to bliskie. Znów dostarczam najlepszy towar bez zanieczyszczeń. Wjeżdżam rzutem na taśmę, masz gwarancję, człowieku, że przez tydzień nie zaśnie. To ci doda emocji, nie oddadzą mi słowa. Pełen odlot, którego każdy musi spróbować. Dobra, dzwonią następni, bracie, muszę się spieszyć. Jedno masz tu w gratisie, resztę piszę na zeszyt. Ja tu grzeszę jak każdy, stuprocentowy hada. Tak się składa, że nieraz ziomuś sam to podjadam. Słuchaj, sprawa jest prosta, jakby co to mnie nie znasz. I pamiętaj, dzieciaku, że to cię uzależnia. Już nie zaśniesz tej nocy, tak jak pół tego miasta. Znów ostrzegam, że ciężko z tego się wykaraskać. Chętnie wezmę coś w zastaw, dziś ku temu się skłaniam. No bo wiem, jak to jest, kiedy brakuje siana. W planach mam kilka kursów, więc rozglądam się wokół. No i wiedz, że w tym fachu nie przyjmuje się zwrotu. W sumie jestem już gotów, a więc ruszam na miasto. Zapamiętaj, od dzisiaj jestem twoim dostawcą. Nie bierz tego dosłownie, ale jest mi to bliskie. Znów dostarczam najlepszy towar bez zanieczyszczeń. Wjeżdżam rzutem na taśmę, masz gwarancję, człowieku, że przez tydzień nie zaśnie. Nie wiesz tego dosłownie, ale jest mi to bliskie. Znów dostarczam najlepszy towar bez zanieczyszczeń. Wjeżdżam rzutem na taśmę, masz gwarancję, człowieku, że przez tydzień nie zaśnie. DJ Perez. No siema, mordo. No jedziemy rozkurwić ten bank. Ile jest ochroniarzy w środku? Nas jest tylu samo, dobra, jedziemy. No to kurwa jedziemy. Parkuję na ręczny pod bankiem, Audi biegają do środka, czerwone kominiarki. Podchodzę do kasy, kopytę celuję w pyski i mówię: wszyscy leżą na ziemi zesrani, ochroniarzowi krew leci z bani. Oryxon w rękach trzyma dynamit, wyjebał was kosmos, gang z Albanii. Ściąga sobie do męża tylko złote okulary, bo mam takie same, zawsze chciałem mieć dypary. Dawaj to kurwo, bo ci stajemy z bani, a ty skurwielu, bo kochajesz do Samary. Ram, pam, pam, pam, jeb, jeb, jeb, szukam Alibaby, gdzie on jest. Pytam Oryxona, gdzie on jest, a on po drugiej stronie już wali sklep. Zapad na bank, wszyscy do góry ręce, do góry ręce, jak na naszym koncercie. To jest Albanii gang, dwóch chorych MC i chory producent, muzyczne pierdolnięcie. Zabaw na bank, wszyscy do góry ręce, jak i chory producent. Muzyczne pierdolnięcie. Na mojej mordzie czerwona kominiara. Płać kurwo w funtach, złocie i dolarach. Wsadzam w mordę karabin jakiejś babie. To jest napad na bank, zaraz będzie po sprawie. Jak ci się podoba mój czerwony kolor? Nie bój się nic, zaraz biorą cię na ojom. Nagle wpada z kopytem byku. Popek się wydziera w jakimś innym języku. To jest gang Albanii, krótka piłka. Wódka, karabin, kokaina i siłka. Pop przypadkowo strzelił komuś łeb? Bardzo przepraszamy, to była pomyłka. Zawsze jest chwila, żeby pozdrowić fanów. Nawet jak gang wali z siana baranów. Szybki napad na bank, c'est la vie. Kończymy robotę i zamykamy drzwi. Egesiege druko ciolomasta, chujo. Bank rozjebany, wszyscy wyskakują. Silnik odpalony, nasze Audi ryczy. Strzelam w powietrze, ktoś ucieka po ulicy. Wszyscy zakładnicy zostali w banku. Siedzą pod ścianą, usrani ze strachu. Pista do dechy, lecimy na full. Niech żyje ganga na czele król. To jest napad na bank, wszyscy do góry ręce. Do góry ręce, jak na naszym koncercie. To jest Albanii gang, dwóch chorych ręce i chory producent. Muzyczne pierdolnięcie. To jest napad na bank, wszyscy do góry ręce. Do góry ręce, jak na naszym koncercie. To jest Albanii gang, dwóch chorych ręce i chory producent. Muzyczne pierdolnięcie. Czasem trochę tych kurw mi żal, ale w naszym świecie nie ma przebacz, więc jebać się dziwki, rom, pom, pom. Wychodzę w miasto z moimi braćmi, najebać się wódką, nakręcić klin. Czego się kurwa tak na mnie gapisz, jebać blachary w ich głupi ryj. Patrzę na twoją brzydką mordę i od razu wiem, czego ty kurwa chcesz. Po chuj się rozmieniasz, tutaj na drobne moją żoną nie dostaniesz, przecież dobrze o tym wiesz. Jebać lachomy w ich głupi ryj i nad ranem dać im tylko na taksówkę. Spierdalaj po skokach, raz, dwa, trzy, zamiast oczu mych tą brzydką kurwę. Myślę o chuju przez cały dzień i brudnymi paluchami se grzebie w ciebie. Co chodzisz po głowie, już dobrze wiem, tylko umiem przez wyjście porządnie ciwe. Na dole w aucie czeka twój Alfon, zabijaj kondony i do pracy leć. Przyjechał po ciebie rozjebaną Alfą i będą ci jebać twój głupi łeb. Wszędzie roi się od kurew patologia, jak skurwysyn. Możesz jebać ją bez dumy, jeśli sobie tego życzysz. Dziwka zarazi cię hifem, a ty jeszcze jej zapłacisz życie. Czasem bywa dziwne, tak jak ten królewski biznes. Leci na twój hajs, jebany lachoczo, to się powyższał. Najebana koko, zabierajcie ją. Jebać te blachary, szanujemy tylko swoje mamy i prawdziwe damy, tak. Leci na twój hajs, jebany lachoczo, to się powyższał. Najebana koko, zabierajcie ją. Jebać te blachary, szanujemy tylko swoje mamy i prawdziwe damy, tak. Jebać blachary w sam łeb i w szyję i w każdą dziurę, która jest możliwa. Wszystkim po kolei łeb ucina, sunąca powoli w mojej furze szyba. Jebać blachary, co się nie chcą sypać i palą chuja tu przez całą noc. Nie ma co gadać, jesteś za słaba, lepiej od ciebie się sypie koks. Lecimy sobie dzisiaj wieczorem na jakąś imprezę, dobrze się spizgać. Mijam po drodze nowe blachy, otwieram okno i zaczynam brzygać. Zajebałem całe drzwi od zewnątrz, więc zamknij mordę i nie bądź smutna. Czekaj do jutra albo za tydzień, porwę cię z popem i będzie kawa sutra. Najwyższy czas iść po rozum do głowy i puknąć się w ten głupi łeb. Przestań się prężyć jak chuj wie kto, gdy podjeżdżamy z ziomkiem pod sklep. Wchodzę do środka i bez przypału zgarniam z półki drogi alkohol. Jebać blachary, co się nie chcą, jebać niech żyje gang i każdy monopol. Czujesz ten miły zapach benzyny, jak zwykiem odpalam nowego ML-a i swąd siana, które ucieka przez boczną klapkę mojego portfela. Włączam 4x4 i pizda, mocno wciska nas tutaj w fotel. Spod kół leci deszcz ze śniegiem, a z twojej kipy lądowy topel. Leci na twój hajs, jebany lachoczo, to się powyższał. Najebana koko, zabierajcie ją. Jebać te blachary, szanujemy tylko swoje mamy i prawdziwe damy, tak. Leci na twój hajs, jebany lachoczo, to się powyższał. Najebana koko, zabierajcie ją. Jebać te... Barclaya kurwę jebaną. Alibaba, Popek, gościnnie Borikson, królowie złoci z gangu Albanii, z królem Albanii na czele. U was na wsi rozjebaną bębką na trzech kołach. Yeah. Pana ten samolot za godzinkę odprawa. Już nie mogę się doczekać, a zobaczę swego brata. Jak obiecywałem, jest tu ze mną Alibaba. Jest 30 koło euro, zaraz zacznę je wydawać. To królowie nocy, dziś polecam ostrow balet. Ta pierdala grubonuta, skacz poza skalę. Lody tylko w nocy, wygląda tak wspaniale. My lecimy w balet, to jest pierwsza noc. Nagrywam płytę 10 dni, ram, pam, pam, pam. Pięć teledysków, że kopuję, nie szampan. Chwila szaleństwa w 10 kawałkach. Popek Alibaba zapraszają do tanga. Pana ten samolot za godzinę odprawa. Już nie mogę się doczekać, a zobaczę swego brata. Orykson już do mnie macha. Trzech muszkieterów w Londynie z wokiem siada. Pierwsza noc i pierwszy klip. Alibaba po Morikson, spod butów leci dym. Gdzie jest ta kamera, bo urywa mi się film. Nie mogę tracić beat i plączę się rym. Wjeżdżamy na parkiet najebani wudą. Jakaś zupa, choć dupa najebana grubo. Przyspieszam kroku i włączam turbo. Rozkręca się impreza, jedziemy nos w drugą. Z królem Albanii na czele, a je! Orykson, Alibaba, tak z Albanii, z królem Albanii na czele, a je! Alibaba zagrał, kelner zgiął się w pół. Właśnie podjechało czarne BMW. Wieź mnie szybko na lotnisko, królu mój. Moja rezerwacja opłacona w chuj. Do króla Albanii dziś lecę z wizytą. Wracam tu za tydzień z naszą złotą płytą. Lecimy wysoko, jesteśmy już blisko. Królowie życia, gang z Albanii może wszystko. Że nagramy tę płytę, dowiedziałem się w nocy. Pierdolniemy ją szybko jak pociąg po Enforcy. To jest moje hobby, zbieram takie sztosy. Wódka, pornosy, Coco Chanel, białe nosy. Jestem w samolocie, mruga do mnie stewardesa. Zawijam ją z lotniska do nowego Mercedesa. Wjeżdżam na imprezę w nowiuteńki dresa. A brudna Dariana siedzi już na moich plecach. To jest gang z Albanii, a nie rap pod publikę. Non stop kolor, cieszymy swoją michę. Chowaj lepiej w majty głęboko swój Peter. Alibabo, milordzie, jesteś hitem. A studio Popka to nie dom pogrzebowy. Lecimy tu szybciutko jak samolot odrzutowy. Trzech muszkieterów i siana cały worek. Wszyscy najebani, najedzeni pod korek. Jak z Albanii, z królem Albanii na czele, a je! Szmat, co stoją za rogiem, tą piosenką was pozdrawiamy. Z wielkim poważaniem, gang z Albanii. Kochamy was dziewczyny i piszemy dla was numer. Jak miłosny list, gorący pocałunek. Stawiamy wam tu pomnik w postaci kawałka. Prezent na dzień kobiet, nasza szczera gadka. Dobre dziewczyny, trzymajcie fason, głowa do góry, kochamy was za to. Jest dokładnie jak w tej piosence, tylko dla was bije nasze serce. Pozdrawiamy dziewczyny z całego świata. Popek, Borikson, Alibaba. Przesyłamy pozdrowienia dla każdej matki. Życzy powodzenia wam, gang z Albanii. Prawdziwa dama to twoja mama. To twoja mama, to twoja mama. Szanuj ją dziecza do końca świata. Do końca świata, do końca świata. Prawdziwa dama to twoja mama. To twoja mama, to twoja mama. Szanuj ją dziecza do końca świata. Do końca świata, do końca świata. Ile Ile już było takich numerów o dziwkach, burdelach. Jebać ten szlam, nastąpił koniec jebanego ścierwa. To jest kawałek dla prawdziwych dam. Kochamy tylko prawdziwe kobiety, kiedy z naszymi dziećmi idą na spacer. Mamy dla was korony ze złota, bo należą się każdej dobrej matce. Kurwę rozpoznasz od razu po gadce. Pali papierosa z ziomkami pod blokiem. Zapomniała nakarmić trójkę dzieci. Pamięta o chuju i ma pizdę pod okiem. Dla nas liczą się prawdziwe damy. Z takimi można się hajtać, man. Gang Albanii tworzy ten kawałek tylko dla prawdziwych dam. Tylko dla prawdziwych kobiet pozdrowienia. Reszta trafia do kosza jak spam. Dla was odjebiemy 100 lat więzienia. Wysyłamy listy, kwiaty i życzenia. Nasze królowe, prawdziwe damy czekają w domu z kolacją na nas. Tylko dla nich będzie nagroda. Dla wszystkich kurew sromotna kara. Prawdziwa dama to twoja mama. To twoja mama. To twoja mama. Szanuj ją dziecza do końca świata. Do końca świata. Do końca świata. Prawdziwa dama to twoja mama. To twoja mama. To twoja mama. Szanuj ją dziecza do końca świata. Do końca świata. Do końca świata. Poznali się na wakacjach 2006. Patrzył jej głęboko w oczy, mówiąc to nie cześć. Piękna wakacyjna miłość, jazda jak we śnie. Czekała na zapiekankę, tak poznali się. Tylko delikatnie zapał ją za rękę, a po jej całe ciele przeszedł dreszcz. Na jego widok miała kisier w majtkach, od razu w sobie zakochali się. Popek na ich cześć pisze tą piosenkę, wakacje na miłość 2006. Pozdrawiam gołąbki, to prezent ode mnie, tylko nie pozabijajcie się. Słońce znika z plaży i zaczyna padać deszcz. Oni się całują, niczym nie przejmując się. Kładzie ją na mokrym piasku i gdy leżą tam. Biegają się tam uchodźcy chyba z wszystkich państw. Wjeżdżają cyganie, chuj z was tu zostanie. Wjeżdżają cyganie, już macie przejebane. Wjeżdżają cyganie, chuj z was tu zostanie. Wjeżdżają cyganie, już macie przejebane. Zaprosiła go dziewczyna, na kolację do siebie, a że miała to pobudek, chcieli zjeść pod gołym niebem. Księżyc w świetle świec oświetlał jej brzydką gębę, a on, żeby stamtąd uciec, oddałby nerkę. Siedzi i rozmyśla, jak stamtąd uciec. Pierdolił się na bukę, ja, nawet bomba atomowa nie ma takiej siły, żeby stłumić zapał tej gorącej dziewczyny. I nagle się poruszył kosz, ale to nie był zwierz. W krzakach siedziało 100 osób i wpatrywali się. Nie wiedziałem, co mam robić i w którą stronę biec. Nagle jeden z nich wykrzyknął: aż im los, i lisz, blesz, blusz, blesz. Wjeżdżają cyganie, chuj z was tu zostanie. Wjeżdżają cyganie, już macie przejebać.